สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 สายต่อไปจะเป็นสายของคุณโอ๊คที่เมื่อวานเนี่ยเราเกี่ยวก้อยสัญญากันเอาไว้คุณโอ๊คบอกว่าคุณโอ๊คเนี่ยมีประสบการณ์ที่ได้รับฟังมาจากคุณพ่อที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณลุงนะครับเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีครับใช้ชื่อเรื่องว่าหลังรับปริญญาเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่5ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณโอ๊คกันเลยครับสวัสดีครับคุณโอ๊ค ครับสวัสดีครับพี่แจ็ค ถามก่อนเลยคำถามแรกตอนนี้โทรมาจากที ่หน้าโรงแรมครับ ที่เดิมเหรอ ครับผม เมื่อวานหลังจากที่วางสายไปแล้วกลับขึ้นไปนอนหลับปกติมะ ก็ปกตินะฮะ นะเห็นไหมอย่างที่ผมบอกคือเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องซีเรียส แต่เมื่อวานหลอนหน่อยครับ ทำไมอ่ะ เดินขึ้นบันไดแล้วไฟขาดต่อหน้าเลย เฮ้ยเรามองว่ามันเป็นจังหวะ ครับ มันเป็นจังหวะที่มันก็อาจจะเป็นเรื่องแปลกนิดก็ได้แต่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นใช่ปะล่ะ ก็พยายามไม่คิดสิ เออนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากยังไงเราก็หนีที่นั่นไม่พ้นอยู่แล้วถูกไหม ใช่ครับ นะฮะโทรมาจากหน้าโรงแรมที่โคราชที่เดิมนะ ที่เดิมครับพี่แจ็ค อ่ะหลังจากเมื่อวานที่เราเกี่ยวก้อยสัญญากันเอาไว้คุณโอ๊คมาทิ้งท้ายปลายปี2561กันเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟัง ครับ นะหลังรับปริญญาเป็นยังไงเรื่องนี้เชิญเลยครับคุณโอ๊ คคือว่าพอดีช่วงสิ้นเดือนตุลามีโอกาสหยุดยาวประมาณ8วัน คร ับ ก็เลยได้ขับรถเนี่ยกลับไปหาคุณพ่อเนี่ยฮะซึ่งต้องเรียกว่าหลวงพ่อครับเพราะว่าตอนนี้ท่านบวชเป็นพระอยู ่คร ับ อ ยู่ที่วัดในหมู่บ้านนี่แหละครับก็เลยได้มีโอกาสสอบถามท่านว่ามีเรื่องราวอะไรอย่างนี้มาเล่าให้ฟังบ้างไหมแกก็เลยบอกว่าอ๋อก็พอมีแกก็เลยบอกว่าอ๋องั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งมันใกล้ตัวมากแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยก็เริ่มประกอบกิจการทำน้ำพริกฮะส่งตามจังหวัดต่างๆเนี่ยและแกมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งพอดีว่าเพิ่ง เรียนจบรับปริญญามาจากกรุงเทพครับแล้วทีนี้คุณอาคนเนี้ยแกก็กลับมาที่บ้านเนี่ยแหละครับก็คือกับตามภาษาว่าต้องกลับมาดูแลที่บ้านหรือว่ามารับดูแลกิจการที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรี คร ับ แต่ก็ไม่ขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับอำเภอหรือว่าตำบล นะฮะก็คือวันนั้นนี่เป็นตอนเช้าก็คือคุณอาเนี่ยมาถึงช่วงประมาณสายๆก็คือประมาณ 11:00 น. คร ับ ก็คือช่วงสมัยก่อนเนี่ยฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ22ปีที่แล้วด้วยความที่เป็นชนบทนะฮะเป็นต่างจังหวัดความเจริญหรือว่ารถลาหรือว่าการการขนส่งหรืออะไรพวกนี้มันก็ยังไม่ค่อยดีครับพี่แจ๊คแกก็เลยนั่งรอรถสองแถวฮะที่จะวิ่งวนนะฮะยันบ่ายโมงแล้วก็คือขึ้นเข้าขึ้นแล้วก็นั่งเข้าไปในอำเภอแล้วก็ตำบลบ้านของตัวเอง ครับ คือคุณอาคนเนี้ยแกก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับคุณพ่อผมเนี่ยครับประมาณสัก2โมงเนี่ยแกก็ถึงบ้านด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางตั้งแต่เช้าแกก็เลยนอนหลับไปแกก็สะดุ้งตื่นมาประมาณตอน5โมงได ้ ครับแกก็เลยบอกว่าบอกญาติว่าเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนหาอะไรหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันเป็นปีก็เลยจะไปหาเพื่อนทีนี้แกก็ออกมา คร ับ ก็คือต้องเกริ่นก่อนว่าพอดีคุณอาวันนี้รู้มีเพื่อนสนิทก็คือ3คนก็คือ1คุณพ่อผมแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณลุงออส คร ับครับพอดีว่าช่วงนั้นรู้สึกจะติดต่อกันอยู่ก่อนกลับมาได้ประมาณ 3-4 เดือนนะ คร ับ ลุงออสคนนี้เคยบอกกับคุณอาไว้ว่าช่วงนั้นจะบวชนะเอาเข้าพรรษาเนี่ยจะบวชที่วัดเนี่ยก็เลยต้องไปห าที่วัดก็คือวัดเนี่ยฮะเป็นวัดอีกหมู่บ้านนึงนะครับเป็นวัดอีกหมู่บ้านนึงก็คือต้องเดินไปประมาณ4 กิโล คร ับ ถึงจะไปถึงอีกหมู่บ้านนึงก็คือแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีวัดประจำหมู่บ้านอยู่แกก็เดินไปหานี่ก็ช่วงนั้นประมาณสักจะ6 โมงแล้วจะ6 โมงครึ่งได้แล้วแกก็เข้าไปที่วัดนี้ครับแล้วก็เข้าไปสอบถามก็คือตอนแรกท่านก็เดินเข้าไปเลยนะไปเจอหลวงพ่อองค์หนึ่งยืนกวาดอยู่ข้างเขาเรียกว่าศาลานี่แหละ คร ับ ก็เลยสอบถามว่าพระออสอยู่ไหมก็ท่านก็บอกว่าอ๋ออยู่ข้างในเดินเข้าไปกุฏินายเลยนะทีนี้คุณอาก็เลยเดินเข้าไปครับก็ไปถึงก็ธรรมดาก็คือไปเคาะเรียกท่านด้วยความเป็นถ้าเป็นพระก็เลยต้องสำรวมการพูดการจาหน่อยก็ด้วยความที่ไม่ได้เจอกันนานก็อยู่คุยกันจนเกือบ2 ทุ่มเลยครับจากนั้นเนี่ยพอ2 ทุ่มปุ๊บเนี่ยคุณอาเนี่ยก็เลยจะขอตัวกลับบ้านด้วยความที่ไม่ได้กลับมานานแล้วก็เลยดูพระออสตรงเนี้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดินไปส่งละกันเพราะว่ามันอยู่อีกหมู่บ้านนึงว่ากลางค่ำคืนนี้ก็อย่างน้อยก็มีเพื่อนเดินไปก็ดีเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเปี่ยวมากครับพี่ไฟส้มเนี่ยแทบไม่มีเลยฮะจะมีแค่ช่วงหน้าหมู่บ้านก็คือถ้าขัดจากหมู่บ้านไปหน่อยเนี่ยก็จะไม่มีไฟแล้วท่านก็เดินมาส่งกันท่านก็เดินมาส่งแค่ถึงหน้าหมู่บ้านผมมีไฟแล้วก็ลากลับกันปุ๊ บ ทีนี้เนี่ยคุณอาก็เลยด้วยความแบบว่าโอ๊ยเป็นพระนี่เดี๋ยวเลยบอกหลวงพระออสไว้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะมานะมาหานะเดี๋ยวจะไปเป็นเด็กวัดให้ครับตามบิณฑบาตตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ย คร ับก็คือคุยกันเรียบร้อยคุยกันเรียบร้อยท ี นี้ก็เลยแยกกันเดินกลับก็พอคุณอายเนี่ยกลับบ้านไปท่านก็นอนปกติฮะจนกระทั่ง ตีสี่คุณอาก็เลยตื่นนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเดินเพื่อจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะพี่แจ ็ค แล้วทีนี้ก็เดินไปประมาณใกล้ๆสว่างแล้วก็ไปเจอก็พอไปถึงวัดก็ไปเจอพระออสก ็ คือท่านก็เตรียมที่จะออกบินตอนเช้าแล้วครับก ็ เลยตามบิณฑบาตไปแต่ในช่วงที่บิณฑบาตเนี่ยครับก็คือไม่แน่ใจว่าด้วยความที่มันชนบทหรือว่าหมู่บ้านเนี่ย ค นไม่ค่อยเยอะก็คือไม่ค่อยมีใครออกมา ใส่บาตร ครับใช่ครับพี่ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะสมัยก่อนก็คนก ็ ไม่น้อยครับทีนี้ก็กลับมาวัดกันด้วยความที่คุณอาเนี่ยคิดว่าอุ้ยไหนๆก็ไอ้นี่แล้วอาหารหรือว่าของที่ใส่บาตรมาก็น้อยก็เลยอยากหาอาหารหรือว่าของอะไรพวกนี้ครับเพื่อมาทำใส่บาตรมาถวายใช่ครับก็เลยรีบขอตัวแยกกลับมาเพื่อมาหาทำกับข้าวทำอะไรเงี้ยเพื่อไปถวายทีนี้เนี่ยคนที่บ้านเนี่ยเขาก็เลยถามว่าเอ้าเมื่อคืนไปไหนมาด้วยความเป็นห่วงบอกว่าอ๋อพอดีไปหาเพื่อนมา คร ับ ที่บ้านก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรแล้วถามต่ออีกว่าเอ้าแล้วเห็นออกไปแต่เช้ามืดเลยไปไหนอีกล่ะ คร ับบอกว่าอ๋อพอดีเพื่อนเป็นพระก็เลยอยากไปตามบิณฑบาตหน่อยก็เลยไปทีนี้เนี่ยพอเสร็จจากการที่ทำกับข้าวเตรียมของที่จะไปถวายแล้วเนี่ย ก็นำไปถวายปกติประมาณสัก 8โมงได ้ พอถวายเสร็จอะไรเสร็จก็ต่างคนก็ต่างที่จะมีหน้าที่ครับด้วยความที่กลับมาไม่ได้กลับมานานก็เลยอยากไปเดินเที่ยวหาอะไรทำที่หมู่บ้านทีนี้เนี่ยพอกลับมาที่หมู่บ้านปุ๊บคุณอาก็เลยนึกถึงคุณพ่อผมก็เลยเดินเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็เข้าไปที่บ้านคุณพ่อเนี่ยพอดีว่าวันนั้นคุณพ่อเพิ่งกลับมาจากไปส่งน้ำพริกที่ชัยนาทมาก็เลยได้อยู่คุยกันพอทีนี้เนี่ยก็เริ่มคุยกันปกติครับเริ่มไปหาเครื่องดื่มมานั่งกินกันนั่งอะไรกันจนกระทั่งเวลาเนี่ยล่วงเลยไปถึง3 โมงบ่าย3โมงได้คุณอาก็เลยบอกว่าพระออสเนี่ยบวชอยู่เนี่ยได้ไปช่วยท่านช่วยได้ไปดูท่านบ้างไหมได้ไปใส่บาตรท่านบ้างไหม ค ุณพ่อก็ตกใจครับพ่อตกใจแล้วก็ถามว่าที่ไหนคุณอาก็เลยบอกว่าต้องก็พระออสไงเพื่อนกันน่ะตั้งแต่เด็กๆอ่ะก็บวชอยู่วัดอีกหมู่บ้านหนึ่งไง ค ุณพ่อก็เลยพูดโผล่มาเลยว่าพระออสเนี่ยตายไปได้เดือนกว่าแล้วพระออสเนี่ยตายไปได้เดือนกว่าแล้วเราไปขาใครมา ครับ ทีนี้คุณอาก็ไม่เชื ่ อบอกตลกแล้วนี่ผมเพิ่งกลับมาเนี่ยก็ยังไปคุยกับท่านนะไปตามบิณฑบาตท่านตอนเช้านี่ก็ยังนำของไปถวายอยู่เลยใส่ปิ่นโตใส่อะไรไปถวายท่านอยู่เลยท่านก็ออกมารับก็คุยกันก็ยังแยกกันมาอยู่เลยทีนี้คุณพ่อก็เริ่มร้อนรนแล้วเพราะว่าคุณพ่อท่านก็ตกใจพอสมควรก็เลยวางกุญแจรถพากันไปเลยประมาณ4 โมงนะ คร ับ พาไปเลยก็คือไปกับ2 คนนะแล้วก็พาไปที่วัดบอกเนี่ยลองไปถามพระเลยพระที่มีคือวัดสมัยก่อนช่วงนั้นพระจะน้อยมากครับก็คือมีหลวงพ่อแล้วก็เต็มที่ก็มีพระลูกวัด2 องค์อย่างเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นการที่จะไปตามหาพระสักรูปหนึ่งคงจะไม่ยากถ้าอยู่ในวัดครับ ก็คือทีนี้ก็พอไปถึงปุ๊บก็จอดรถขึ้นไปกุฏิคือคุณพ่อเขารู้จักหลวงพ่ออยู่แล้วเป็นการส่วนตัวก็เลยขึ้นไปทีนี้เนี่ยก็ขึ้นไปปุ๊บก็เลยพาคุณอาเนี่ยขึ้นไปถามด้วยบอกว่าหลวงพ่อเนี่ย ครับ ไอ้ก็คือคุณอาเนี่ยเขาเจอพระออส ก็เล่าเหตุการณ์ที่คุณอา ใช่ก็คือเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดภายใน1 คืนแล้วอีก1 วันเนี่ยให้ฟัง คร ับ ตอนนั้นหลวงพ่อก็เลยตกใจก็คือหลวงพ่อเนี่ยจำได้ครับว่าคุณอาเนี่ยมาหาแล้วก็ถามหาพระรูปหนึ่งก็นึกว่ามาหาพระอีกองค์หนึ่งที่ชื่อว่าปอดก็คือมีพระรูปหนึ่งครับชื่อปอดก็นึกว่ามาหาองค์นี ้ ก็เลยชี้ไปที่กุฏิก็คือพอรู้ความจริงเลยคุณอาก็ตกใจเหมือนกันว่าโหเจออยู่ตั้งเป็นวันเลยนะ ครับ ทีนี้เนี่ยคุณอากับคุณพ่อก็เลยแบบคลายความสงสัยแล้วทีนี้ก็เลยพากันกลับมา คร ับ ทำไปทำมาก็คือพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บคุณพ่อก็เลยแวะส่งคุณอาที่บ้านแก คร ับ แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปช่วยที่บ้านหน่อยนะ คร ับ เพราะว่ายังไม่มีงานทำยังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหม ครับ คุณอาก็รับปากว่าเดี๋ยววันนี้ไปช่วยนะ ครับ พอคุณอานอนใช่ครับพอคุณอานอนไปประมาณสัก5 ทุ่มได ้ครับ ก็มีเสียงคนมาเคาะประตูก็มีเสียงคนมาเคาะประตูก็คือคุณอาเนี่ยเขานอนอยู่ข้างล่างเป็นบ้านไม้เนี่ยมีห้องไม้แยกกันคุณอาแกก็เลยง่วงเงียงง่วงเงียตื่นขึ้นมาแล้วก็ตามภาษาคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะถ้ามีเรื่องร้ายเรื่อง ด่วนอะไรก็เต็มที่ก็มาเคาะเรียกกันก็จะออกไปคุยออกไปดูง่าย คร ับ แกก็เดินออกไปเปิดประตูแต่ในจังหวะที่เปิดประตูนี่เองก็พี่ก็คือเปิดมาปุ๊บเนี่ยคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าตัวเองก็คือพระออส เป็นพระออส ใช่ครับ เ ป็นพระออส ครับ แต่รอบเนี้ยก็คือเป็นพระนะครับเป็นพระธรรมดาท่านก็พูดขึ้นมาว่าพรุ่งนี้เช้าไปบิณฑบาตด้วยกันนะแล้วก็หายวับต่อหน้าเลย ครับ ใช่ครับก็คือหายวับต่อหน้าไปเลยทีนี้เนี่ยคุณอาเนี่ยด้วยความไม่รู้ว่าตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าช็อกก็คือเหมือนวูบไปเลยครับวูบลงไปตรงหน้าประตูจนกระทั่งประมาณตีสามเนี่ยก็คือคนต่างจังหวัดเขาจะตื่นเช้าตื่นเร็วอยู่แล้ว คร ับ ก็คือทางบ้านเขาตื่นลงมาเขาก็เห็นก็เห็นว่าโอ้โหจับไข้เลยผมนี่จะร่วงเลยครับก็คือพาขึ้นไปนอนอะไรเงี้ยพอเช้ามาเนี่ยคุณพ่อเขาตื่นประมาณตีห้าครึ่งนี่แหละเขาก็รอเย็นประมาณสิบโมงคุณอาไม่มาคุณอาเนี่ยหายไปแกก็เลยรีบขับรถแล้วก็มาดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่านัดกันไว้เนี่ยไม่มาทีนี้มาถึงปุ๊บก็เห็นมาเจอสภาพคุณอาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพอจังหวะนั้นก็คือคุณอาเนี่ยตื่นขึ้นมาพอดีแล้วก็เริ่มตั้งสติแล้วก็เล่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้พ่อฟังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อกับคุณอาเนี่ยก็เลยคิดว่าโอ้ยมันไม่ดีแล้วมันรู้สึกจะเริ่มแรงแล้วก็คือทั้งสองคนเนี่ยเริ่มไม่รู้ไงครับด้วยความว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าคุณอาเนี่ยไปบอกท่านไว้ว่าเดี๋ยวจะมาบินทัดจะไปบินทบาทด้วยนะไปช่วยอะไรอย่างเงี้ย คร ับ เขาก็เลยมาหาหรือเปล่าก็เลยสองคนท่านก็เลยขับรถพากันไปอีกหมู่บ้านหนึ่งทีนี้เนี่ยพอไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ขับเข้าไปในวัดปุ๊บกำลังวุ่นวายเลยฮะเพราะว่าเขาเริ่มมาประชุมกันกลางหมู่บ้านเลยครับว่าเมื่อคืนเนี้ยมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทุกคนในหมู่บ้านเนี้ยเจอหมดเลย คร ับ ก็คืออะอย่างบ้านคุณลุงคนแรกเนี้ยแกได้ยินเสียงหมาหอน ครับโอ้ยคร ับ ต้องขอโทษทีนะที่เสียงดังมาก ฮะอ่ะได้ยินเสียงหมาเขาเจออะไรกันบ้างคุณโอ๊ กก็คืออย่างบ้านลุงคนแรกเนี่ยก็คือตอนแรกได้ยินเสียงหมาหอนตอนเที่ยงคืน ครับ ก็คือด้วยความคนต่างจังหวัดนะบ้านจะเงียบ ๆฮะ ก็คือถ้าได้ยินเสียงหมาหอนหมาเห่านี้จะรำคาญแล้ว ครับ แกก็ลุกขึ้นมาตามภาษาคนรำคาญนะพอเปิดหน้าต่างพวกกำลังจะไล่มาแต่สิ่งที่เห็นก็คือพระออสเนี่ยค่อยเดินสะพายบาทนะพี ่ สะพายบาทแล้วก็เดินไปขาสี่ห้าตัวนี่คือยืนล้อมเลยแล้วก็หอนจากนั้นเนี่ยแกก็รีบปิดหน้าต่างแล้วก็นอนคุ้มโปงหนีไปเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือมันยังไม่จบพี่ก็คือเขาเล่าไปต่อว่าเสียงหมาหอนมันไม่จ บ แล้วมันก็ค่อยๆหอนรับต่อกันไปจนกระทั่งสุดแม่น้ำสุดแม่น้ำเลยนะครับก็คือบ้านที่ออกมาพบออกมาเห็นเนี่ยก็จะมีอยู่สามหลัง คร ับ คือหลังสุดท้ายเนี่ยจะหนักสุดพอหลังสุดท้ายนี่เรียกเลยก็คือเหมือนท่านจำได้นะว่าชื่ออะไรรู้จักอะไรเนี่ยก็เรียกเลยว่าออกมาใส่บาตรด้วยนะ อะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยท่านรู้หมดแล้วว่าพระออสเนี่ยเสียไปเดือนกว่าแล้วอย่างเงี้ยครับ ทีนี้คุณอากับคุณพ่อนี่ก็โอ้โหมันไม่น่าเชื่อเนาะน่ากลัวขนาดนี้ด้วยความที่เขามาประชุมกันหลวงพ่อที่วัดนะฮะท่านเมื่อก่อนนี้การจะปรึกษาอะไรกันก็ส่วนมากพระท่านก็จะมา ครับโอ้ฮะ สมัยก่อนเนี่ยคือถ้าประชุมกันหรืออะไรกันเนี่ยหลวงพ่อที่วัดเนี่ยก็จะมาให้คำปรึกษาหรือว่ามาเป็น ประธานในการประชุม เข้าใจฮะอันนั้นเขาประชุมกันแล้วก็บทสรุปของการเรื่องเนี้ยเขาประชุมอะไรกัน ก็คือประชุมว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราจะทำยังไง จะแก้ไขยังไง ใช่ครับอยู่คือลำพังว่าอยู่กันเนี่ยตอนเช้าอะไรเงี้ยก็คืออยู่กันได้แต่ทุกวันพระวันโกนเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นอีกทีนี้คุณอากับคุณพ่อก็เลยเสนอว่าลองหาวิธีแก้อย่างอื่นไหมเช่นทำบุญหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่เพื่อจะเป็นการถามเขาอย่างเงี้ยครับว่าอยากได้อะไรต้องการอะไรหรือว่าอย่ามาทำแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปนั่งสมาธิแล้วก็ดูให ้ ก็พอต่างคนก็ในหมู่บ้านนะก็ต่างคนต่างแยกกันกลับไปส่วนคุณพ่อคุณอาเนี่ยก็น่าเสียเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนด้วยก็เลยรีบขับรถกลับหมู่บ้านตัวเองไปแต่ทีนี้ในคืนนี้หนักก็คือพอคุณอาเนี่ยรู้ว่ามีเหตุการณ์เนี้ยก็คือกลับไปยังไม่ได้กลับบ้านตัวเองเนี่ยก ็ คือนั่งรถกลับมากับคุณพ่อผ ม แล้วก็มานั่งดื่มแล้วก็ปรึกษากันว่าเออมันเป็นอย่างเงี้ยทำยังไงดีเราก็กลัวนะเราจะอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยคนในหมู่บ้านเขาก็กลัวก็คือคืนเนี้ยท่านก็นั่งดื่มกันจนประมาณทุ่มครึ่งฮะคือตามต่างจังหวัดทุ่มครึ่งนี่เงียบหมดแล้วครับพี ่ ท่านก็นั่งดื่มกันแต่ในจังหวัดที่นั่งดื่มนะเสียงหมาหอนนะฮะมันก็ค่อยไล่มาจากปากทางหมู่บ้านก็คือภายในหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นทางวนนะถนนวนไม่ลึกมากป่ามันก็ค่อยๆหอนไล่กันมาไล่มาจนกระทั่งมาถึงกลางทางก็คือเป็นทางแยกบนถ้าแยกขวาเนี่ยก็จะเริ่มเข้าบ้านคุณพ่อแล้วทีนี้ก็มาหยุดก่อนสักพักหนึ่งคุณอางกับคุณพ่อเนี่ยเขาก็เริ่มแบบเหมือนสัมผัสได้แล้วว่าใช่หรือเปล่าด้วยความที่แบบลิสตุลาแบบเข้าเลือดแล้ว ฮะ คุณอางก็เลยเหมือนมีกำลังหรือว่ารู้สึกแบบกล้าขึ้นมาก็เลยชวนคุณพ่อเนี่ยเดินออกไปเลยพอเดินออกไปได้ยังไม่ถึงครึ่งทาง คร ับเสียงหมาหอนก็ไล่เข้ามาอีกแต่เสียงหมาหอนที่ไล่เข้ามาเนี่ยไม่มีอะไรเดินเข้ามานะแต่หมาเนี่ยค่อยๆหอนไล่เข้ามาสักพักหนึ่งคุณอาคุณพ่อก็มองไม่มีอะไรนะก็เลยทำเป็นไล่หมาไปอะไรเงี้ยอย่ามาหอนอย่ามาเห่าพอท่านก็เลยหันหลังเดินไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงฝีเท้าเดินเหมือนเดินเตะหินนะแซกก็คือตามหลังท่านสองคนมาท่านสองคนก็แตะมือกันแล้วบอกค่อยๆเดินนะเดี๋ยวไปบ้านก่อนก็คือท่านสองคนก็เดินเพราะท่านหลวงคนเนี่ยสัมผัสได้ว่าใช่แล้วล่ะท่านก็เลยเดินไปพอถึงบ้านปุ๊บแตะมือกันอีกทีก็คือจะหันพร้อมกันเลย ค ือหันพร้อมไปปุ๊บไม่เจออะไรครับพี ่ ตอนแรกหันไปไม่เจออะไรก็เลยทำเป็นโล่งใจไปก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวงั้นแยกย้ายแล้วกันแต่คุณอาเนี่ยไม่กล้ากลับคนเดียวแล้วล่ะทีเนี้ยพ่อก็เลยอาสาบอกในขับรถไปมันแค่โลกว่าแต่ด้วยเส้นทางที่มันมืดก็เลยต้องไปส่งจังหวะที่ขับรถกันออกไปพอไปถึงแยกตรงที่ผมบอกว่าจะเป็นทางแยกในหมู่บ้านนะไฟหน้ารถนะมันสาดไปตอนแรกมันสาดไปไม่มีอะไรครับพอมันสาดเข้าโค้งไปปุ๊ บ ภาพที่เห็นก็คือพระออนฮะมายืนอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยเดินมาข้างๆรถแล้วก็หันมามองหน้าพ่อแล้วก็เหมือนก้มมามองคุณอาด้วยทีนี้ทั้งสองคนก็รู้แล้วล่ะว่าเจอแล้วเต็ ม ๆท่านก็เหมือนตั้งพยายามตั้งสติแล้วก็ด้วยฤทธิ์สุราด้วยก็เลยทำให้แบบ งงแล้วก็มึนไปหมดเลย เอาอย่างนี้คุณโอ๊คครับผมรบกวนอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าตอนนี้พระออสเนี่ยพยายามทำให้คนทั้งหมู่บ้านพยายามที่จะมาติดต่อสื่อสารกับทั้งคุณพ่อทั้งคุณอา ใช่ครับ บทสรุปของเรื่องนี้ตอนนี้เรารู้รายละเอียดดีเทลแล้วว่าต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย ครับ คุณพ่อคุณอาแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงฮะผมรบกวนตรงนี้ดีกว่าเพราะว่า อัน นี้รายละเอียดมันค่อนข้างที่จะยาวไปนิดนึง ครับขอโทษที ครับครับ ก็คือหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้ครับแกก็เลยรีบขับรถไป ครับ ไปที่วัดแล้วก็ไปเรียกหาหลวงพ่อแล้วก็ไปถามหลวงพ่อเลยว่าสรุปจะแก้ไขยังไงจะทำยังไง เพราะท่านบอกท่านจะนั่งสมาธิ ใช่คร ับถามให้เออ ก็คือบทสรุปก็คือหลวงพ่อท่านก็เลยท่านบอกว่าท่านรู้แล้วว่าที่ยังเกิดวนอยู่อย่างเงี้ย ครับ ก็คือเหตุผลก็คือพระออสเนี่ยก็คืออยากหาคนที่ฆ่าแก อ้าวแกตายคือไม่ได้ตายด้วยสาเหตุตามธรรมชาติอะฮะ ไม่ใช่ครับพี ่แกตายด้วย ถูกยิงครับพี ่ถูกยิงในขณะที่เป็นพระอยู่อย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับก็คือหลังจากที่สืบกันไปสืบกันมาก็ได้รู้ว่าก่อนที่ท่านจะหนีเหมือนว่าหนีกลับมาบวชเนี่ยช่วงก่อนเนี่ยท่านเคยไปอยู่ในแก๊งค้ายาเสพติด อ้าว ใช่ครับ ครับ ก็เหมือนกับว่ามีการแบบว่าหนีออกมาหนีออกมาโดยไม่บอกเขาหรืออะไรเง ี้ ยเขาก็เลยพอตามมาเจอว่ามาบวชอะไรเงี้ย ครับ ก็เขาเรียกว่าอะไรฆ่าปิดปากแต่สิ่งที่หลวงพ่อท่านเนี่ยรู้เนี่ย ครับ ศพเนี่ยก็คือไปเจออยู่เขาเรียกว่าอะไรครับใกล้ๆกับแม่น้ำอย่างเงี้ยทางญาติทางตำรวจก็เลยบอกว่าให้เงียบๆไว้ไม่ให้บอกไม่ให้อะไรกับคนในหมู่บ้านแต่เรื่องเนี้ยมันก็รู้กันไปหมดนะครับพี่ใช่ครับ คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพระออสเนี่ยโดนฆ่าตายเอาพูดกันตรงๆ ใช่ครับ นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพระออสตาย ใช่ครับ ฮะแล้ว ก็คือทีนี้ท่านก็เลยต้องมาบอกว่าให้ทางญาติด้วยให้ทางอะไรด้วยเนี่ยมาจุดธูปมาบอกมาอะไรว่าเดี๋ยวจะตามเรื่องตามคดีให้นะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คือพอได้ทำพิธีทำอะไรบอกนี้เรียบร้อยเนี่ยหลังจากนั้นก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่เจอเหตุการณ์เนี้ยอีกเลยครับพี ่คือหลังจากที่บอกเขาแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าคดีความมันไปถึงไหนเรื่องนั้นไม่ต้องไปว่ากันก็แล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของยาเสพติดอะไรพวกนั้นนะครับ ใช่ครับ คือคนเนี้ยไปยุ่งกับขบวนการนึงและปรากฏว่าหนีเข้ามาเพื่อที่จะมาบวช ใช่ครับ แล้วตัวเองตายคือคุณพ่อรู้อยู่แล้วว่า คุณพ่อใช่ครับ เดี๋ยวนะคุณพ่อรู้อยู่แล้วว่าพระออสเนี่ยตาย ใช่ครับ แต่ไม่ได้ตายแบบธรรมชาติก็คือโดนยิงตายซึ่งคุณอาเนี่ยไม่รู้เหรอฮะ คุณอาก็คือเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพฮะเพิ่งเรียนจบมา อ๋อไม่รู้ข่าวอะไรเลย ใช่ครับไม่รู้อะไรเลยก็คือล่าสุดก็คือที่คุยกันก็คือก่อนบวชครับ ครับ ใช่เรื่องก็จะประมาณนี้ฮะอาจจะเรียบเรียงได้ไม่ดีเท่าไหร ่ไม่ เพราะว่าผมยังตื่นเต้นอยู่ ไม่ตื่นเต้นแล้วคุณโอ๊ตเราคุยกันมาเป็นหูยไม่รู้กี่รอบแล้วนะฮะจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยถ้าสมมุติว่าลำดับเหตุการณ์ดีๆเฮ้ยเรื่องนี้น่ากลัวนะบอกเลยว่าน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้คุณโอ๊ตเหมือนไม่มีสมาธิเหมือนคิดอะไรอยู่ในใจอย่าบอกว่า อย่างที่บอกพี่ไว้ว่าตอนแรกผมจะมาเล่าเรื่องนี้ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนครับแต่พอดีเกิดเหตุการณ์นั้นก็เลยทำให้จิตใจอะไรอย่างเงี้ยฮะ ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เลย ใช่ คร นั่นแหละที่ผมบอกไม่ต้องไปคิดอะไรมากมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเอาจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยถูกไหมมันเป็นเรื่องของพี่คนนั้นเขาที่เขาไปขอไว้แล้วก็ไม่ได้ไปแก้บนอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ที่นี่พักที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วอะฮะ ก็คือด้วยบรรยากาศด้วย ต่อให้มันเป็นบรรยากาศยังไงก็แล้วแต่คุณโอ๊คถูกป่ะคุณโอ๊คพักที่นี่มากี่ปีแล้ว ครึ่งปีกว่า อื้อหือยังจะคิดถึงบรรยากาศเออไม่ต้องไปคิดอะไรมากคุณโอ๊ คครับ เชื่อผมเชื่อผมเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็สรุปได้ว่าหลังจากที่บอกกล่าวดวงวิญญาณไปแล้วว่าเออเดี๋ยวจะจัดการหาตัวคนทำให้ซึ่งอันนั้นค่อยไปว่ากันเรื่องของพระออสก็เงียบหายไป ใช่ครับ ใช่ไหมเออนะครับเพราะก่อนหน้านี้เหมือนท่านมาพยายามทำให้คนในหมู่บ้านเห็นคือมาเดินบิณฑบาตมา ใช่ครับ มาแสดงให้คนในหมู่บ้านรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ครับ นะโอเคโอเค ต้องขอโทษด้วยอาจจะเรียบเรียงได้ไม่ดีเท่าไหร ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณโอ๊คนะฮะแล้วก็ปีใหม่ได้หยุดไหมฮะเนี่ย ก็ได้หยุดอยู่ครับ ไปเที่ยวไหนวางแผนไว้ยัง ขึ้นเหนือครับไปม่อนแจ่มปายอะไรเงี้ย บรรยากาศดีนะข้างบนนะ ครับ เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยนะคุณโอ๊ค ครับผมมาเช่นกันนะครับ ขอบคุณมากมากคุณโอ๊คสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะ ครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ